آپ کی بوجھ گزار کی اور آپ کو یہ بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم کا نام کیا تھا اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کس حد تک محبت فرمایا کرتے تھے اور پھر انہوں نے ہجرت کر کے کس شہر کو اپنی مستقل اقامت گاہ بنایا اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام کیا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن میں اس دنیا میں تشریف لائے, وہ اختلاف بھی سن کا میں نے آپ کو بتایا. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا تھا, اس پر ہماری گفتگو جاری تھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے اس خطبے کا وقت ایک لمیٹڈ ہوتا ہے, محدود ہوتا ہے, اور اس محدود سے وقت میں جتنی باتیں ہو سکتی ہیں اتنی ہی کی جا سکتی ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت سے متعلق میں نے چند معروضات آپ کی گوش گزار کیے. آج کی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں انتہائی شوق اور محبت سے. اس محفل میں آپ تشریف رکھیے, اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھیے, اور اپنے دل کے کانوں کو اگر آپ کھلا رکھیں گے اور اپنی جھولی کو یقیناً آپ پھیلا کے بیٹھیں گے تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی جھولی کو علم نور سے مالا مال فرما دے گا. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی جی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کپڑے کی تجارت کرتے تھے, اور کوفہ کے اندر ان کا ایک وسیع کاروبار تھا, اور پھر تجارت صرف کوفہ تک محدود نہیں تھی بلکہ دیگر شہروں میں بھی آپ کا مال بڑی پابندی کے ساتھ جایا کرتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریفہ جس وقت 13 یا 14 برس کی تھی, تو آپ جب تعلیم سے فارغ ہوتے تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے والد محترم کی آپ دکان پہ تشریف لے جاتے اور والد محترم آپ کو بزنس کے یعنی تجارت کے اصول اور طور طریقے سمجھایا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے والد صاحب کی دکان ہی پر موجود ہیں اور آپ دکان سے باہر کھڑے ہوئے تھے. والد محترم اس وقت دکان پہ نہیں تھے, تو اس وقت کوفے کے ایک بہت بڑے محدث, ایک بہت بڑے عالم کہ جن کا نام بعض علماء کرام نے امام شعبی لکھا, امام شعبی علیہ رحمہ کسی کام سے بازار تشریف لائے اور جب آپ کی نظر امام اعظم ابو حنیفہ پر پڑی تو امام شعبی کو امام اعظم ابو حنیفہ کی چہرے نے اور پیشانی نے بہت زیادہ متاثر کیا. اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. میری اور آپ کی نگاہیں اللہ کے ولی کو نہیں پہچان سکتی. جس طرح کہ ایک اللہ کا ولی دوسرے اللہ کے ولی کو پہچان لیتا ہے, تو حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلنا شروع کیا اور سیدھا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس تشریف لے کے آئے. آپ نے سلام کیا, امام اعظم ابو حنیفہ نے سلام کا جواب دیا. فرمایا, بیٹا کیا کرتے ہو؟ عرض کی, حضور کچھ پڑھتا ہوں اور پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور اپنے والد محترم کا اپنی بساط کے مطابق میں ہاتھ بٹاتا ہوں. فرمانے لگے, بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی, حضور میرا نام نعمان ہے. پھر غور سے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو دیکھنے لگ گئے اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے لطف و کرم کی ہوائیں کسی بندے پہ چلتی ہیں, کسی نیک بندے پر, تو بظاہر تو وہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن لوہے محفوظ کے بعض گوشے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. تو امام شعبی پیشانی دیکھ کے بہت دیر تک پیشانی کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد فرمانے لگے, بیٹا ایک بات کہوں, اگر تم میری اس نصیحت پہ عمل کرو. کہ حضرت آپ ارشاد فرمائیے. تو حضرت امام شعبی فرمانے لگے, بیٹا نعمان تم علم دین حاصل کرو, تم محنت کرو, تم قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرو, تم رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث پر غور و فکر کرو اور جب جد و جہد کرتے ہوئے تم آگے بڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بہت بلند مقام عطا فرمائے گا اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ دنیا تمہارا نام انتہائی تعظیم کے ساتھ اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ لیا کرے گی. عرض کی, حضور میں آپ کی یہ ساری باتیں رات کے وقت اپنے والدین کے سامنے رکھوں گا. امام شعبی دعا دیتے ہوئے اور امام اعظم کی پیشانی کو بوسے دیتے ہوئے رخصت ہو گئے. شام کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ رات کے وقت اپنے والدین کے ساتھ جب بیٹھے تو دن میں جو امام شعبی کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ من و عن بیان کر دیا اور عرض کی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. اور امام شعبی نے فرمایا کہ نعمان تم علم دین حاصل کرو, اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہت بلند مقام عطا فرمائے گا. اب آپ میرے ماں باپ ہیں, آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں. تو والدین کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور والد محترم اور والدہ آپ کی فرمانے لگی, ٹھیک ہے بیٹا نعمان, ہماری اجازت ہے, تم علم دین حاصل کرو, تم محنت کرو. اور والد محترم فرمانے لگے, بیٹا ہمارے پاس اللہ نے کس چیز کی کمی رکھی ہے؟ اچھا ہمارا بزنس ہے, اچھا ہمارا گھر ہے اور ہمارا معاشرے کے اندر ایک مقام ہے, تم علم دین حاصل کرو, ہم بھرپور تمہاری مدد کریں گے. اللہ اکبر. اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں. گزشتہ نصیص میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سن ولادت میں ایک بڑا اختلاف ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ 61 ہجری میں اس دنیا میں جلوگر ہوئے اور بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ 70 ہجری میں اس دنیا میں آئے اور بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں اس دنیا میں آئے. تو اب ذرا غور فرمائیے, اگر ہم موقف علماء کے اس قول کو لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری میں اس دنیا میں جلوگر ہوئے, تو پھر میں کمال بات آپ کو بتاؤں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ 60 ہجری میں اس دنیا میں آئے تو تقریباً امام اعظم ابو حنیفہ نے, آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 50 صحابہ کرام کی کم از کم زیارت کی ہوگی. اگر امام اعظم ابو حنیفہ کا سن ولادت آپ 70 ہجری لے لیں تو تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے کم از کم 30 سے 35 صحابہ کرام کی زیارت کی ہوگی. اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کا سن ولادت 80 ہجری لے لیں، اس کو بھی بہت سارے علماء نے کوٹ کیا ہے، اگر 80 ہجری لے لیں تو تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے کم از کم 5 سے 10 صحابہ کرام کی جو ہے وہ ضرور زیارت کی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ علماء امام اعظم ابو حنیفہ کو تابعی کہتے ہیں، اور تابعی وہ خوش نصیب مسلمان ہے کہ جس نے کسی صحابی رسول کی زیارت کی ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے خوشی کا مژدہ ہو، اسے خوشخبری سناؤ کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ، یا مطلق فرمایا کہ اس مسلمان کو آگ نقصان نہیں پہنچائے گی کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا. اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تابعی ہیں. اب اس سے متعلق میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے. امام اعظم نے، علماء فرماتے ہیں محققین کہ 87 ہجری میں بھی امام اعظم حج پہ گئے، اگر 80 کا قول لیں تو 7 سال کی عمر میں پہلا حج کیا. امام اعظم 93 میں بھی حج پہ گئے، امام اعظم 96 ہجری میں بھی حج پہ گئے. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، ان کا وصال 96 ہجری میں ہوا. ایک بار یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی کسی مقام پہ موجود ہوں اور ایک مسلمان کو پتا ہو کہ یہاں پر وہ شخصیت موجود ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے. مجھے بتائیے، اگر میرے اور آپ کے جیسا شخص بھی ہو تو کیا وہ ان بزرگ کی زیارت نہیں کرے گا؟ کیا وہ ان بزرگ سے ملاقات نہیں کرے گا؟ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہو اور امام اعظم ابو حنیفہ اس مقام تک پہنچے ہو اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی زیارت نہ کی ہو. یہ ہو نہیں سکتا. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 96 ہجری میں ہوا. ایک اور مشہور صحابی رسول حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 102 ہجری میں ہوا، ایک روایت. اور دوسری روایت یہ ہے کہ عامر بن واصلہ کا وصال 110 ہجری میں ہوا. حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور انس ابن مالک کا وصال 96 ہجری میں ہوا. خود امام صاحب کا میں آپ کو ایک قول بتاتا ہوں کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں 96 ہجری میں حج پہ گیا تو اس وقت میری عمر 16 سال تھی. فرماتے میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے کسی چیز کو گھیرا ہوا ہے یا کسی کو گھیرا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا معاملہ ہے، یہ لوگوں کا ہجوم اتنا کیوں ہے؟ تو میرے والد محترم نے فرمایا کہ بیٹا نعمان، یہاں پر ایک صحابی رسول موجود ہیں اور یہ سارے مسلمان ان کی زیارت فرما رہے ہیں. تو عرض کی، ابا جان کیا میں ان نگاہوں کو دیکھوں جن نگاہوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا؟ کیا میں اس چہرے کو دیکھوں کہ جس چہرے کو پیارے مصطفیٰ نے دیکھا؟ تو والد محترم خوش ہو گئے، فرمایا ہاں ابو حنیفہ، فرمایا ہاں نعمان میں تمہیں دکھاتا ہوں. تو ابا جان آپ راستہ بنائیے. فرمایا کہ کسی طریقے سے میرے والد محترم نے راستہ بنایا اور مجھے ان صحابی رسول کے بالکل سامنے لے آئے. فرمایا مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حارث بن جزا الزبیدی تھے، میں نے ان کی زیارت کی اور ان کی زبان ناز سے میں نے حضور کی 2 حدیثیں سماعت فرمائی کہ وہ فرما رہے تھے، دونوں حدیثیں بڑی شاندار ہیں، آپ کا ایمان گھوم اٹھے گا. فرماتے ہیں کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ناز سے سنا کہ جو شخص اللہ کے دین کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد میں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی کشادگی بخش دے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. اب غور فرمائی، جو مسلمان اللہ کے کسی دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کا یہ مقام ہے. اور جو مسلمان اللہ کے دین کو سمجھائے, اللہ کے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائے, آپ خود فرمائیے کہ پھر اس مسلمان کا اور اس عالم کا کیا مقام ہوگا. فرماتے دوسری حدیث میں نے ان سے سنی کہ وہ فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پریشان حال شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. آج بہت سارے مسلمان پریشان ہیں اور پریشانی کے عالم میں, اور آج ہر شخص پریشان ہے. تو ایک مسلمان کے لیے اعزاز اور انعام یہ ہے کہ مسلمان جب پریشان ہو تو ایک پریشان حال شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دوست بنا لیتا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں یہ دو حدیثیں میں نے ان صحابی رسول کی زبان سے سماعت فرمائی تو اس سے پتا چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تابعی ہیں. اب واپس آئیے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اب ماننا پڑے گا کہ یہ دور ایسا تھا کہ اس میں صحابہ کرام موجود تھے, تابعین موجود تھے. یہ بغداد, کوفہ اور دیگر جگہوں پر, بصرہ کو آپ لے لیں, بہترین اساتذہ کرام موجود تھے کہ اگر کوئی بچہ ان کے حوالے کر دیا جاتا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بچہ حافظ قرآن یا عالم دین بن کے نہ نکلے. وہ بڑی آسانی سے اور بڑی محبت سے دین پڑھاتے, دین سمجھاتے. وہ ایسا یوں سمجھو کہ وہ دین کی باتوں کو گھول کے پلا دیا کرتے تھے, علم کو گھول کے پلا دیا کرتے تھے کہ وہ باتیں بندے کے دل و دماغ میں آخر تک ہوتی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ حسین دور ملا اور آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے مختلف اساتذہ کرام سے ملاقات فرمائی. سب سے زیادہ اگر امام اعظم کو کسی نے متاثر کیا تو وہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متاثر کیا. امام اعظم نے عرض کی کہ حضور میں آپ سے دین پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضرت حماد نے کہا ٹھیک ہے, اتنے بچے علم دین حاصل کرتے ہیں, آپ بھی پڑھیے. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حماد کی درسگاہ میں داخل ہوئے اور علم دین حاصل کرنا شروع کیا. حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت حماد کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. احادیث کی سند کو اگر آپ مطالعہ فرمانے لگ جائے تو کہیں نہ کہیں حضرت حماد کا نام آپ کو ضرور ملے گا. حضرت حماد شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ حضرت ابراہیم نقی کا نام بھی آپ کو احادیث کی سند میں کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا. حضرت حماد شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نقی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت ابراہیم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہیں صرف دو واسطوں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود شاگرد ہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ مقام کے علماء فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے اتنے قریب رہتے, اتنے قریب رہتے کہ باہر سے جب لوگ آتے حضور کی بارگاہ میں تو وہ حیران ہو جاتے اور اس نتیجے پہ پہنچتے کہ شاید عبداللہ ابن مسعود اہل بیت میں سے ہیں, حضور کے گھر والوں میں سے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اتنے قریب. تو حضرت حماد شاگرد ہیں ابراہیم نقی کے, اور ابراہیم نقی صرف دو واسطوں سے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے, اور عبداللہ ابن مسعود شاگرد ہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے, اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب احادیث کی سند کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تین چار واسطے ہوتے ہیں حضرت امام اعظم اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں. یہ شان ہے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ان کا علمی مقام کس قدر بلند ہے کہ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ آپ نے کتنے اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا, کتنے استادوں سے آپ نے پڑھا. ہم بھی یہاں پر موجود ہیں, اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے کتنے اساتذہ کرام سے پڑھا تو ہم پانچ کا نام لے لیں گے, دس کا نام لے لیں گے, چلو بیس کا نام آپ لے لو گے, امام اعظم سے جب کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے استادوں سے علم دین حاصل کیا، تو امام اعظم مسکرائے اور فرمانے لگے کہ میرے اساتذہ کرام کی تعداد 4000 ہے، 4000 اساتذہ کرام سے میں نے علم دین حاصل کیا. اچھا پھر کسی شاگرد نے سوال کیا، عرض کی حضور آپ نے 4000 اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا، تو یہ فرمائیے کہ آپ نے سب سے بڑا فقیر کس کو پایا، سب سے بلند مقام آپ نے کس کا دیکھا؟ فرمانے لگے میں نے اپنی زندگی میں دو شخصیتیں ایسی دیکھی کہ علم کے میدان میں ان سے بڑا میں نے کسی کو عالم نہیں پایا. ایک رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے میرے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے ان سے بڑا فقیر کسی کو بھی نہیں پایا. حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام السلط بن بستام فرماتے ہیں کہ وہ بڑے غریب پرور انسان تھے، غریبوں سے بڑی محبت فرماتے. جب رمضان المبارک شریف آتا تو اپنی جیب سے 50 غریب روزے داروں کو روزہ افطار کراتے، اور عید کی شب انہیں نیا لباس دیتے کہ صبح پہن کے آنا عید کی نماز میں، اور پھر اپنی جیب خاص سے 100 دینار ان روزے داروں کو عطا فرماتے، یعنی جتنی بساط تھی اس کے مطابق یہ غریبوں کی خدمت کرتے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حماد سے بڑی محبت کرتا ہوں. کسی نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو فرمانے لگے کہ میں نے ان کا ایک واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ سواری پہ جا رہے تھے تو کسی وجہ سے ان کی قمیض کا بٹن ٹوٹ گیا، تو راستے میں دیکھا کہ کوئی درزی، یہ درزی کا کام کر رہا تھا تو اسے بلایا، اور بلانے کے بعد فرمانے لگے دیکھو یہ میرا بٹن ٹوٹ گیا، اگر تمہارے پاس ہے تو دوسرا بٹن لگا دو. اس نے بٹن لگا دیا، بہت خوش ہوئے. امام شافعی فرماتے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سونے کے دیناروں کی تھیلی نکال کے اس درزی کو عطا فرما دی. فرمایا عزت افزائی کا بہت شکریہ، اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا جو تم نے میری عزت کی ہے میں تمہیں اس سے زیادہ دیتا، میرے پاس اتنا ہی تھا تو میں نے اس وجہ سے تمہیں اتنا ہی دیا. اللہ اکبر، یہ شان حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے داخلہ دیا حضرت حماد کی درسگاہ میں. شروع شروع میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 یا 14 سال کی عمر ہے کہ آپ پچھلی صف میں بیٹھا کرتے تھے، صفوں سے آخری صف میں، اور پھر اپنے استاد سے ایسے ایسے سوال کرنے لگ گئے کہ استاد محترم بھی تنگ ہو جاتے بعض مرتبہ. تو ایک مرتبہ فرمانے لگے ابو حنیفہ تم سنو، کل سے تم پچھلی صف میں نہیں بیٹھو گے بلکہ تم اگلی صف میں بیٹھو گے، میرے سامنے بیٹھو گے. اور پھر استاد محترم فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا ذہن اتنا تیز چلتا، وہ ایسے ایسے سوال مجھ سے کرتا کہ میں بھی حیران ہو جاتا، اور میں پڑھانے کے بعد جب فارغ ہوتا تو دوسرے دن کی سبق کی تیاری میں مصروف ہو جاتا، اور پھر سوچنے لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو ابو حنیفہ یہ سوال کر دے تو اس کا جواب کیا ہے، یہ سوال کر دے تو اس کا جواب کیا ہے. میں بڑی تیاری کرتا، اور یہ تیاری میں اس لیے کرتا کہ کہیں ابو حنیفہ مجھ سے مایوس نہ ہو جائے کہ میں استاد محترم سے سوال کرتا ہوں اور استاد محترم میری علمی پیاس نہیں بجھاتے، جواب نہیں دیتے. فرماتے میں بھی جو ہے وہ بھرپور تیاری کر کے آتا. اللہ اکبر، یہ شان حضرت حماد کی اور امام اعظم ابو حنیفہ کی. پھر امام اعظم نے بڑی محنت کی، اس دین کو حاصل کرنے میں بڑی جدوجہد کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام اوج ثریا پر چمکنے لگ گیا، بلندی پر چمکنے لگ گیا. اللہ اکبر، کیوں نہ ہو کہ حضور کریم علیہ السلام نے، علماء فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے امام اعظم سے متعلق خوشخبری تو ہمیں بہت پہلے سنائی کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اگر علم ثریا تارے کے قریب بھی ہو تو ابناء فارس یعنی فارس کے لوگوں میں سے ایک شخص اس حد تک پہنچ جائے گا کہ وہ علم کو وہاں سے بھی حاصل کر لے. اب یہ ثریا تارہ، علماء فرماتے یہ تمام تاروں میں سب سے بلند ہے. حضور نے فرمایا اگر علم ثریا تارے کے قریب بھی ہو تو فارس کے رہنے والوں میں سے ایک شخص اس حد تک پہنچ جائے گا کہ وہ علم کو وہاں سے بھی حاصل کر لے گا. علماء فرماتے ہیں پوری فارسی نسل کو دیکھ لو، پوری تاریخ کو دیکھ لو، پوری فارسی نسل میں امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا عالم کوئی نہیں گزرا، کوئی نہیں گزرا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے اس حدیث سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود ہے. حضور نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں سنو، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر علم کی تلاش میں نکلیں گے، مگر یاد رکھو مدینہ منورہ کے عالم دین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم نہیں ہوگا. علماء فرماتے اس سے مراد امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور نے فرمایا سنو، اے لوگوں قریش کو برا نہ کہو، کیونکہ ان میں ایک ایسا عالم دین پیدا ہوگا جو تمام دنیا کو علم سے مالا مال کر دے گا. علماء فرماتے شارعین فرماتے اس سے مراد حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر، غور فرمائیے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قدسی صفت لوگوں کی خوشخبریاں ہمیں پہلے سنائی، اور کس الفاظ میں سنائی، یہ شان ہے. اور ایک بڑی پیاری بات میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ علامہ موفق بن احمد مکی فرماتے ہیں، بڑی شاندار بات، آپ کی زبان خود بے اختیار کہہ اٹھے گی سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امی ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت لقمان کے پاس حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اگر وہ اپنے خرمن حکمت سے ایک دانہ بیان فرماتے، ایک نقطہ، تو ساری دنیا کی حکمتیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی، اتنا حکمت کا خزانہ ان کے پاس تھا. اب جب جبریل امی چلے گئے تو سرکار کو خیال آیا کہ کاش کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو حضرت لقمان کی حکمتوں کا سرمایہ ہو. اللہ اکبر، ابھی یہ خیال حضور نے فرمایا، علامہ موفق بن احمد مکی فرماتے ہیں کہ جبریل امی پھر سدرہ سے نازل ہو گئے. ابھی یہ خیال حضور نے فرمایا، جبریل پھر سدرہ سے نازل ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں ایک ایسا مرد ہوگا جو حکمت کے خزانے سے ہزاروں حکمت بیان کرے گا، اور آپ کی امت کو آپ کے احکام سے آگاہ کرے گا. یا رسول اللہ، اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. رسول اللہ، اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. یہ سن کر حضور بہت خوش ہوئے. اب کمال دیکھیں، سرکار بہت خوش ہوئے اور حضرت انس ابن مالک سامنے موجود تھے. نگاہ نبوت دیکھیے پیارے آقا کی، سارے غلاموں میں سے اگر حضور نے کسی کو اپنے قریب بلایا تو انس ابن مالک کو بلایا، کیونکہ حضور کی نگاہ نبوت دور تک دیکھ رہی تھی. بلایا، انس ادھر آؤ. اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت انس کے منہ میں داخل کر دی. فرمایا، یہ امانت ہے، جب تمہاری ملاقات ابو حنیفہ سے ہوگی تو یہ میری امانت ابو حنیفہ کے منہ میں داخل کر دینا. اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، جماعت صحابہ میں کس کو بلایا؟ انس ابن مالک کو بلایا، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ ابو حنیفہ جب اپنے بچپن میں حج کرنے کے لیے آئے گا تو میرا یہ غلام انس ابن مالک اس وقت زندہ ہوگا، اس وقت زندہ ہوگا. تو پھر ایک وقت آیا، یہ دور گزرتا رہا کہ ابو حنیفہ کو وہ امانت مل گئی. جب آپ حج پہ گئے تو انس ابن مالک سے ملاقات ہوئی، جب آپ کو پتا چلا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں تو اپنے قریب بلایا، شفقت فرمائی اور اپنا لعاب دہن نکال کے ابو حنیفہ کے منہ میں داخل کیا. کہا، ایسا ایسا حضور نے فرمایا تھا، یہ امانت تھی، اب یہ امانت میں تمہارے منہ میں داخل کر رہا ہوں. اللہ اکبر، یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تھوڑا مختصر کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم کا وصال 120 ہجری میں ہوا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا 150 ہجری میں. پورے 30 سال مل گئے امام اعظم کو کہ وہ لوگوں کو دین آسان کر کے سمجھاتے رہیں، دین کی باتیں بتاتے رہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال 150 ہجری میں ہوا. اب دو چار باتیں آپ سماعت فرمائیں. کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جب استاد محترم کا وصال ہوا تو کسی نے ان کے صاحبزادے سے کہا، حضرت آپ آئیے، آپ کا حق ہے، آپ عالم دین ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، آپ آئیے، آپ اپنے والد کی مسند کو سنبھالیے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کام مجھے بہت مشکل لگتا ہے، اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، کس کس کو راضی کروں گا، یہ کام مجھے بہت مشکل لگتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، خدا کے لیے مجھے معاف کرو۔ اب لوگ ابو حنیفہ کے پاس گئے، امام اعظم کے پاس، کہا وہ آپ کو اپنی اگلی نشست میں بٹھاتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے، اور آپ بڑے عقل مند ہیں، بڑے زیرک ہیں، آپ سنبھالیے نا اپنے استاد محترم کی مسند کو۔ امام اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا، سکوت فرمایا، وہ لوگ چلے گئے۔ رات جب سوئے تو خواب عجیب و غریب دیکھا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی قبر مبارکہ کھل گئی، اور یہ حضور کی جسم اقدس کی ہڈیاں اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ اب امام اعظم جب بیدار ہوئے تو بڑے پریشان، اس خواب کی تعبیر کیا، بڑے پریشان ہوئے، حالانکہ خود بھی علم رکھتے تھے، تعبیر خود بھی آپ نکال سکتے تھے، لیکن آپ نے علماء سے پوچھا کہ خواب کی تعبیر بتانے میں تعبیر رویا کا سب سے بڑا ماہر کون ہے، تو کسی نے کہا کہ آپ فلاں شہر جائیے، وہاں پر علامہ ابن سیرین ہیں، ابن محمد سیرین رحمت اللہ، محمد ابن سیرین، آج بھی ان کی کتاب بازار میں موجود ہے تعبیر رویا کے نام سے، اردو اس کے ترجمے چھپ چکے ہیں، آپ اس کو اپنے مطالعے میں لے کر کے آئیں۔ کہا وہ ہیں۔ کہا ٹھیک۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے پاس گئے، الگ سلیک ہوئی، انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو حنیفہ۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں فلانی جگہ سے آیا ہوں۔ کس مسئلے میں آئے ہیں؟ کہا حضرت میں نے خواب دیکھا۔ کہا بتاؤ وہ خواب کیا ہے؟ کہا میں نے رات دیکھا کہ سرکار کریم علیہ السلام کی قبر مبارکہ کھل گئی، اور میں سرکار کی ہڈیوں کو، جسم مبارکہ کی ہڈیوں کو اپنے سینے سے لگا رہا ہوں، بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھی بتاتا ہوں، آپ ذرا اپنی قمیص اتاریں۔ امام اعظم نے اپنی قمیص اتاری تو ابن سیرین نے دیکھا کہ امام اعظم کی پشت پہ تل کا نشان، تو وہ مسکرانے لگ گیا، کہنے لگے ابو حنیفہ تم وہی ابو حنیفہ ہو جس سے متعلق سرکار کریم علیہ السلام نے احادیث میں خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہیں، تم وہ ابو حنیفہ ہو، اور سنو اس حدیث کی تعبیر یہ ہے کہ تم سرکار کریم علیہ السلام کے دین کو زندہ کرو گے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرو گے، تم احادیث کو جمع کرو گے، اس حدیث کی جو ہے، اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر یہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت خوش ہوئے، اللہ اکبر۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ مسند کو سنبھالیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے خیال فرمایا کہ میں گوشہ نشین ہو جاتا ہوں، وہاں اچھا ہے، اللہ اللہ کروں گا، عبادت کروں گا، یہ قوم کے ہجوم سے میں بچ جاؤں گا۔ فرماتے رات سوئے تو سرکار کریم علیہ السلام امام اعظم کے خواب میں آئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو حنیفہ تیری زندگی سنتوں کے زندہ کرنے کے لیے ہے، گوشہ نشینی کو ترک کر دو اور میری سنتوں کو پھیلاؤ، سنتوں کو عام کرو۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ پھر امام اعظم ابو حنیفہ میدان میں آئے، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اپنے استاد محترم کی مسند پر جب بیٹھے تو جانتے ہو کیا الفاظ کہے، یہ الفاظ کہتے ہوئے بیٹھے کہ علم مٹ جائے اور ابو حنیفہ دیکھتا رہے، خدا کی قسم جب تک میری زندگی ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے استاد محترم کی جو ہے مسند پر بیٹھے، ساری توجہ علم کی طرف رکھی، اور دیکھتے کہ کسی بچے کے اندر اگر علم کا شوق، علم کی محبت ہے، اس کی سرپرستی فرماتے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فقہ حنفی میں بہت بلند اہمیت رکھتا ہے، یہ بڑے غریب گھرانے کے فرد، دیکھا کہ ان کی پہچانی میں علم نور ہے، فرمایا میرے پاس پڑھو گے تمہارے گھر کا خرچ میں چلاؤں گا، میں دوں گا اپنی جیب سے پیسہ، پڑھو گے؟ کہا حضرت میں پڑھوں گا۔ اور پھر امام محمد نے ایسا پڑھا کہ امام اعظم کی توجہ ہے کہ امام محمد نے 900 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی، 900 سے زیادہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں بعض جلسوں میں کہ ہم اگر ہفتے میں ایک بار دروس نہ کھائیں پیزا نہ کھائیں، اگر ان پیسوں سے ہم کسی غریب بچے کو پڑھا دیں تو کیا وہ بچہ ہماری آخرت کا سرمایہ نہیں بن جائے گا؟ ہم کھانوں پر اتنا پیسہ برباد کرتے ہیں، چکن پر، پیزے پر، برگر پر، فاسٹ فوڈ پر، کیفسی میں جا کے، میک ڈونلڈ میں جا کے، پیزا ہٹ میں جا کے پیسہ برباد کرتے ہیں، اگر وہ پیسہ غریب بچوں پہ لگ جائے کیا یہ آخرت کا سرمایہ نہیں ہوگا؟ یقیناً یہ آخرت کا سرمایہ ہوگا. تو ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. ہم جو سٹرڈے نائٹ جا کر کے ان پر پیسہ برباد کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہفتے کی آمدنی جو پیزا ہٹ کی، یہ میک ڈونلڈ کی، یہ کے ایف سی کی، یہ سٹرڈے کی جو آمدنی ہے یہ سیدھا اسرائیل جاتی ہے، اور اسرائیل ہم مسلمانوں کا پیسہ ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، اسلحہ خریدتا ہے، اسلحہ بناتا ہے، بارود خریدتا ہے. جو فلسطین کے مسلمانوں کا حال ہے، جو وہاں مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں. کاش کہ ہم دوبارہ سادگی سے آ جائیں اور ان پیسوں کو بچا لیں اور ان غریب بچوں کو پڑھا دیں، تو یقیناً یہ غریب بچے ہمارے معاشرے کا قیمتی سرمایہ بن سکتے ہیں. اب آئیے دو چار باتیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرا، دو چار پانچ منٹ میں آپ کے لیتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ذہین انسان تھے، بڑے ذہین انسان. اعلی حضرت علیہ رحمہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے امام علی عاصم کے حوالے سے لکھا کہ اگر روئے زمین کے آدھے انسانوں کے ساتھ امام اعظم کی عقل کو تولا جائے تو امام اعظم کی عقل کا پلہ بھاری ہوگا. یعنی دنیا کے آدھے انسانوں کی عقل آپ ترازو کے ایک پلرے میں رکھ دیں اور تنہا ابو حنیفہ کی عقل آپ ترازو کے دوسرے پلرے میں رکھ دیں تو ترازو کا وہ پلرا جھک جائے گا جس میں ابو حنیفہ کی عقل رکھی ہو. اللہ اکبر، یہ شان ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ واللہ قسم کھا کے، واللہ کسی بھی عورت نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بچہ پیدا نہیں کیا، کوئی عورت جن ہی نہیں سکی امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بچے کو. اللہ اکبر، یہ شان ہے. بڑا امام اعظم کا دماغ بہت تیز، اور ایسے ایسے مسئلے امام اعظم نے حل کر دیے کہ عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے. واقعتاً دل کہہ اٹھتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کی مدد حاصل تھی. بڑے مشکل معاملات امام اعظم نے حل کیے. اب آئیے میں آپ کو صرف آپ کی عقل کی چند جھلکیاں بتاتا ہوں، تھوڑا سبق لگے گا تو مجھے معاف کر دینا تاکہ یہیں پر یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے. باتیں بہت ہیں، اور اس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مسلسل اگر 10 گھنٹے کی گفتگو ہو تو تب کہیں جا کر کے میرا دل مطمئن ہوگا کہ ہاں میں نے تفصیل سے امام اعظم پہ گفتگو کی ہے، لیکن محدود سا وقت ہے. آئیے میں دو چار باتیں آپ کو بتاؤں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر کسی کا نام ہوتا ہے وہاں پر حاسدین بھی موجود ہوتے ہیں. تو وہاں کا جو قاضی تھا اس کا نام تھا قاضی ابن ابی لیلہ. وہ قاضی تھا، بادشاہ کا وفادار تھا، اور امام اعظم سے سخت حسد کرتا. کوئی بھی فیصلہ آتا امام اعظم کچھ نقطہ بیان کرتے وہ دوسرا نقطہ بیان کر دیتا، یعنی توڑ کرنے کی کوشش کرتا. اب ذرا عقل کو اپنی حاضر رکھیے گا. امام اعظم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی، حضور میں اپنی دیوار میں روشن دان نکالنا چاہتا ہوں. آپ فرمائے میں نکال دوں. فرمائے تم دیوار کے مالک کو تم نکال دو. اب وہ روشن دان نکالنے لگا، پڑوسی کو تکلیف ہو گئی. پڑوسی قاضی ابن ابی لیلہ کے پاس پہنچ گئے، کہا قاضی صاحب وہ میرا پڑوسی ہے، اپنی دکان میں، اپنی دیوار میں اس نے روشن دان نکال دیا، کیا اسے حق پہنچتا ہے؟ قاضی نے کہا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ روشن دان نکالے. اپنے ملازموں کو بھیجا، جاؤ جا کر کے اس سے کہو کہ وہ روشن دان بند کر دے، پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے. اب وہ گئے، ملازمین نے جا کے کہا. اب وہ شخص دوبارہ امام اعظم کے پاس آیا، آن کے کہنے لگا حضرت آپ نے کہا روشن دان نکال دو، میں نے نکال دیا، وہ میرا پڑوسی قاضی کے پاس چلا گیا، اور قاضی نے ملازمین کو بھیج دیا، اپنے کارندوں کو کہا کہ بند کر دو، اب میں کیا کروں؟ امام اعظم مسکرائے، فرمانے لگے ایسا کرو کہ جس دیوار میں تم نے روشن دان نکالا ہے نا اس پوری دیوار کو گرا دو، تمہاری دیوار کی تعمیر کا خرچہ میں دوں گا، گرا دو. اب وہ پڑوسی گیا اور جا کے جب اپنی دیوار گرانے لگا تو اب وہ شخص گیا، جب دیوار گرانے لگا پڑوسی پھر قاضی کے پاس، قاضی صاحب وہ جو میرا پڑوسی ہے جس نے دیوار میں روشن دان نکالا اب وہ پوری دیوار کو گرا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ قاضی نے کہا بھائی وہ مالک ہے، وہ اپنی دیوار رکھے یا گرائے اس کی مرضی. وہ شخص کہنے لگا آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، پہلے روشن دان نکال رہا تھا آپ کہتے کوئی حق نہیں پہنچتا، اب اپنی دیوار کو گرا رہا ہے آپ کہتے گرا سکتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں کیا کروں. وہ جاتا ہی اس کے پاس ہے جس کی عقل کا مقابلہ دنیا کا کوئی شک نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام، جس طرح امام اعظم کا نام، امام سفیان سوری کا نام، یہ امام اعظم کے دور کے، امام اعمش کا نام. اب امام اعمش کا ایک نام، ایک مرتبہ امام اعمش کا اپنے گھر میں بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور امام اعمش نے اس کی سرزنش کی، ڈانٹ ڈپٹ کی اپنی بیوی کو، تو بیوی خاموش ہو گئی. امام اعمش کچھ بات کرتے وہ بات ہی نہیں کرتی، اس نے اپنا منہ جو ہے گویا سی لیا، بند کر کے رکھا، کچھ بھی بات کرتے بات نہیں کرتی. اب امام اعمش کے بچے بھی تھے، جوان تھے. امام اعمش کو غصہ آ گیا. امام اعمش نے کہا سن، اگر صبح ہونے سے پہلے پہلے تجھ نے مجھ سے بات نہیں کی تو تجھے طلاق. اب غصے میں یہ الفاظ امام اعمش نے کہہ دیے. دوپہر گزری وہ بات نہیں کر رہی، شام ہو گئی وہ بات نہیں کر رہے، رات ہو گئی وہ بات نہیں کر رہے. اب امام اعمش بھی بڑے پریشان، میں نے تو کہا کہ صبح ہو گئی تو تجھے طلاق، اور اگر فجر کی اذان ہو گئی صبح ہو گئی تو اس کو طلاق ہو جائے. تو بیٹی نے بھی کہا اماں جان بات کر لو، اس نے کہا نہیں، یہ مولوی سے جان چھڑانی ہے مجھے، جب دیکھو ڈانٹتا ہے، جب دیکھو ڈانٹتا ہے، اس سے جان ہی چھڑانی ہے مجھے. اچھا اماں جان بات کر لو، اتنا عرصہ تم نے گزارا ابا جان کے ساتھ، اب ہم جوان ہو گئے، معاملہ اب اچھا تھوڑی لگے گا تمہیں طلاق ہو جائے. اس نے کہا نہیں، میں بات ہی نہیں کروں، عورت عورت ہے، آئے تو اپنے آپ سے، نہیں آئے تو اپنے باپ سے. اب امام اعمش بھی بڑے پریشان، کیا کیا جائے صاحب؟ امام اعمش نے کہا چلو یار ابو حنیفہ کے پاس چلتے ہیں، سنا ہے کہ ابو حنیفہ کی عقل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اب امام اعمش اٹھے، امام اعظم کے پاس آئے، یہ بھی بڑے امام تھے. آج کل ایک مولوی دوسرے مولوی کے پاس نہیں جاتا، یار مسئلہ پوچھیں گے تو اس میں تو اپنی بےعزتی والی بات ہے نا، حالانکہ اس میں کوئی بےعزتی نہیں، نہیں آتا آپ دوسرے سے پوچھ لیں، کیا حرج کی بات ہے. اب امام اعمش آ گئے، کہا حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے، میں نے اس کو ڈانٹا وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، اور میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر تو نے مجھ سے بات نہیں کی تو یہ جو صبح ہوگی تو تجھے طلاق ہو جائے گی، تجھے طلاق ہے، اب کیا کروں میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ مسکرائے، فرمایا مولانا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. امام اعمش نے کہا کیسے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو آپ نے ایک شخص کو بلایا، اپنے دوست کو، خادم کو، مرید کو، محبت سے، ادھر آؤ، تم نے امام اعمش کا گھر دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ ان کے پڑوس میں مسجد ہے؟ کہاں مسجد ہے؟ کہا ایسا کرو، جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ آج جو یہ وقت چل رہا ہے اس میں فجر کی اذان ہوتی ہے 5 بجے، ٹھیک ہے؟ امام اعظم نے فرمایا تم 4 بجے مسجد میں پہنچ جانا اور اذان دینا شروع کر دینا. کہا ٹھیک. امام اعمش سے کہا آپ جائیے، آپ کا کام ہو جائے. امام اعمش چلے گئے، گھر میں جا کے لیٹے ہوئے، اب بیوی بھی انتظار کر رہی ہے کہ کب اذان ہو فجر کی، مولوی صاحب سے جان چھوٹ جائے. اب 4 جب بجے واقعی وہ شخص آ گئے، اس نے اذان دینی شروع، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسی الفاظ سنے بیوی تو خوشی سے اچھل گئی، کہنے لگی مولوی صاحب بائے بائے، ٹاٹا، بڑی محبت، بڑی مہربانی، تم سے جان چھوٹ گئی، اللہ نے بڑا کرم فرمایا. امام اعمش خوش ہو گئے، کہنے لگے جان نہیں چھوٹی، تو مرتے دم تک میرے ساتھ رہے گی، ایسے نہیں جائے گی، تو کیا سمجھی فجر کی اذان ہو گئی ہے؟ نہیں، ابھی تو فجر کی اذان میں کافی وقت باقی ہے، یہ تو ایک ہیلا تھا جو ابو حنیفہ نے مجھے بتایا، یہ ہیلا تھا جو ابو حنیفہ نے مجھے بتایا، اللہ اکبر غور فرمایا امام اعظم کی عقل کیسا کام کرتی ہے. ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب سنی خوش دیکھتا ہوں نا, میں سنیوں کو خوش, سنیوں کو ہنستے ہوئے, سنیوں کو مسکراتے ہوئے, خدا کی قسم اس جگہ بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سنیوں کو ہمیشہ خوش رکھے, جب تک ہماری زندگی, ہماری نسلوں کو, ہمارے بیوی بچوں کو, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, اللہ تعالی سب کو خوش رکھے. اللہ ہوا اکبر. اب ہوا کیا, یہ امام حمشی کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں. امام حمش گھر میں داخل ہوئے ایک دن, بڑے مسئلے مسائل کا سامنا تھا دن بھر, تو گھر میں داخل ہوئے بیوی سامنے آ گئی, کہنے لگی امام صاحب, مولوی صاحب, حضرت صاحب, آٹا ختم ہو گیا اور کل جب آپ آئیے گا نا تو آٹا لے کے آئیے گا. امام حمش کو غصہ آیا اور حضور نے فرمایا, حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کے علماء کو غصہ آئے گا اور یہ غصہ ان کے علم کی وجہ سے آئے. تو کبھی آپ اس چیز کو محسوس نہ کریں کہ اگر کبھی کسی عالم دین کو غصہ آتا ہے آپ اس کو محسوس نہ کریں, کیونکہ وہ آپ کی دین کی اصلاح کر رہا ہے, وہ روزانہ کئی مسئلے مسائل سے گزرتا ہے, اس کا دماغ کئی جگہ پر چلتا ہے. اگر اس سے غصہ آ گیا آپ درگزر کرنے کی کوشش کریں, آپ یہ الفاظ نہ کہیں چلو تمہارے جیسے تو کئی دیکھے, یہ خدا کے لیے الفاظ نہ کہیں, عالم کی توہین نہ کریں, کوئی غلط زبان, کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالیں. امام حمش گھر میں داخل ہوئے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ہم عالم ہیں علامہ ہے تو آپ کے لیے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, گورنر ہے تو قوم کے لیے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوگا تو بیوی کہے گی تم آئی جی ہو کے قوم کے, جاؤ دھنیا ختم ہو گیا لے کے آؤ, تم عالم ہو کے مفتی ہو کے لوگوں کے لیے, جاؤ دودھ ختم ہو گیا دودھ لے کر کے آؤ. تو گھر چلانا تو بیوی کی ذمہ داری ہے نا. اب امام حمش پہنچے, بیوی نے کہہ دیا حضرت صاحب آٹا ختم ہو گیا, کل جب آئیے گا نا تو آٹا لے کے آئیے گا. امام حمش نے کہا تیری ایسی کی تیری, اگر تو نے آٹے سے متعلق اب مجھ سے بات کی تو تجھے طلاق, آٹے سے متعلق اگر تو نے مجھ سے کچھ کہا تو تجھے طلاق. تین چار باتیں امام حمش نے غصے میں کر دی. اب اہلیہ بڑی پریشان, یہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا, میں نے تو آٹے سے متعلق ان سے کچھ کہا, یہ بھڑک گئے. اب کہتے ہیں آٹے سے متعلق بات ہی نہیں کرنا, کوئی پرچی پہ لکھ کے آٹے سے متعلق مجھے لکھنا ہی نہیں کسی کاغذ پہ کہ آٹا چاہیے, یہ کیا ہو گیا. اب آٹا ختم ہو گیا تھا, امام حمش کی بیوی بہت پریشان, کیا کیا جائے کیا کیا جائے. کہا چلو انہی کے پاس چلتے ہیں جنہوں نے مجھے یہاں سے طلاق سے بچایا تھا نا, اب انہی کے پاس چلتے ہیں, یہ مصیبت آ گئی ہے دوبارہ, اس کو حل کیجیے. اب امام حمش کی بیوی آ گئی امام اعظم کے پاس, کہا حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا, اور وہ پتہ نہیں کیا غصے میں تھے, اب مجھ سے کہتے ہیں اگر آٹے سے متعلق تو نے بات کی تو تجھے طلاق, آٹے سے متعلق اگر کسی پرچے پہ لکھ کے دیا تو تجھے طلاق, اب میں کیا کروں, آٹا ختم ہو گیا. امام اعظم مسکرائے, آخری بات گفتگو ختم, فرمانے لگے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہا حضرت مسئلہ کیسے نہیں, اب میں کیسے بتاؤں آٹے سے متعلق. فرمایا یہ بتائیے کہ امام حمش رات سونے کا لباس تو ان کا الگ ہوگا. کہا جی ہاں. اور نماز وغیرہ کا لباس الگ ہوگا صبح جب جاتے ہوں گے اپنے مدرسے وغیرہ. ہاں. کہا تو وہ لباس جو پہن کے جاتے ہیں نا فجر کے وقت جو پہنتے, تو ایسا کرنا کہ اس کے ازار بند میں جو آٹے کا خالی تھیلا ہے نا ازار بند سے باندھ دینا. کہا ٹھیک ہے, تمہارا سارا کام ہو جائے گا, تم نے تو آٹے سے متعلق کچھ کہنا ہی نہیں ہے, جب بھی آٹا ختم ہو خالی تھیلا امام حمش کے ازار بند سے باندھ دینا. کہا ٹھیک ہے. اس نے ایسا ہی کیا, امام حمش اٹھے فجر کے لیے, امام حمش نے شلوار پہنی, جب ازار بند باندھنے لگے تھیلا ساتھ ساتھ, اب امام حمش نے کونے پہ دیکھا تھیلا لگا ہوا ہے. امام حمش نے کہا یہ کام کسی اور کا نہیں ہے, یہ کام صرف ابو حنیفہ کا ہے, اور جب تک ابو حنیفہ زندہ رہے گا ہمیں اسی طریقے سے شرمندہ کرتا رہے گا. اللہ اکبر, یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وقت میرے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے, یہ 45 منٹ کا تعویذ ہر وقت میرے گلے میں جو ہے وہ ہلتا رہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اور نشست ہوئی تو میں اس سے متعلق اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو.